اتباع ما اوحى الله نفی کول الشرک وشولے سورۃ بنی اسرائیل کی امور مصلحہ چکل کل ذکر کئی د بندگان د پارا اگر پینزیش امور ذکر کری دی اگر پینزیش اگر امور دی چکل سڑے پا عمل کی راولی نو دی سڑی مکمل حفاظت کی گی. قرآن کریم کی راجی حافظ علی الصلوات و صلاۃ الوسطا وشول خبر مانی دا دی وجن امور مصلحہ قرآن کریم کی دا دیر زین کی راضی او انشاء اللہ الرحمان منگ بے بیان کو کہ دی جائے کہ امور مصلحہ بیانے گی. قرآن کریم کی یو مسئلہ چاہے تا مسئلہ دا نسخ وی نسخا دا نسخ مسئلہ دا وشول خبر مانی نسخ چنگ عرفان کی لکھ لے شوی دا ٹک دا سڑے دل سے اخذ شکا والے خو اخذ تے لکشان مشکل لے گلتا سے خبر تو سڑی راجی لکشانا مدد دیو جنا دا نسخ پا مسئلہ کے منگ دا تشہید تنشیت الازہان دا شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب دا حقید کتاب نا حاصل دا نسخ ہو وشل خبر مانی یو دا خبر کو چ نسخہ دا یو ضروری علم دے دا یو اہم علم دے. امام زرکشی برہان کی لکھلی دی چ ائمہ وائی جائز ندی او کسا چ تفسیر دی کتاب اللہ کی مگر کل چ ناسخ او منسوخ پی جنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ یو قصہ کون کی بیان اون کی بیان کاو و تویلا اتعرف الناسخ والمنسوخ اغیولا اللہ اعلم اغیولا حلقتا و احلقتا نور خلق ام حلاک رو پا خلم حلاکی والعلم بیہی عظیم الشان او پا نسخ کی قتادہ ابن دعامہ سدوسی المتوفا سن 118 کی قتادہ ابن دعامہ سدوسی اپاد شویلے دا نسخ ببارک کی کتاب لکھ لے. ابو عبیدہ قاسم ابن السلام المتوفا سن 223 کے دا کتاب لکھ لے. ابو داود سجستانی المتوفا 275 کے دا نسخ ببارک کتاب لکھ لے. ابو جعفر النحاس المتوفا 238 کے دپ نسخ مانی کتاب لکھلے. وحبت اللہ ابن السلام الزریر متوفا 410 کی لکھلی دی وشول خبر مانی. و ابو بکر ابن عربی المتوفا 546 کی. و ابو الفرج ابن جوزی المتوفا 597 کی. و ابو بکر ابن الانباری المتوفا 328 کی. او مکی ابن ابی طالب المتوفا 313 کے دی خلقو پا نسخہ باندی کتابو نا لکلی دی وشول خبر مانے. امام قرطبی ذکر کر چھ معرفت ہذا الباب عقیدتن و فائدتہ عظیمتن دا دے باب پہ جاندل دا خوڑے قوی علم دے او پہ ادب کے ڈیر زیترا او دا دے دا معرفت نا علماء مستغنین ندی او انکار دینا نہ کئی مگر جاہلان اغبیائی کئی وشول خبر مانی. نو یو مسئلہ پا نسخ کی دادا چی دا نسخ علم دا یو اہم علم دے. دویم مسئلہ پا نسخ کی دا ذکر کہو دا نسخ بیان لغتن استعمالن او شرعن. نسخ معنی لغوی استعمال کے سنگ مستعملی کے شرع کی. امام راغب اصفہانی ذکر کے جو حاصل ادارے جو نسخ ازالت شے بے شیرا یا تعقب چروس تبل حکم پیرازی لکہ خلق وی کہ نسخ شمس ذل و ذل شمس سورہ وہ نور پیراغ نور وہ سورہ پیراغ و شے بے شبابا تو را گیره و اسپینه شلا پوشل خبر مانی نو داوی پتارتن یبهم منه الازاله نو کله خو دی ازاله معلومیږي و تارتن یبهم منه الاثبات کله دی اثبات معلومیږي او کله کله د نسخ نه دا دوان امور اثبات ازاله دوان معلومیږي نسخ د کتاب ازاله د حکم دا و بل حکم سچ روس تر رواني پوشل خبر مانی او کلا کلا د نسخ نه تعبیر په انتساخ سره کې یو مناسخه په میراث دیته وای چې ورثه یو بل پسې جوخ جوخ مړش یو مرشه ور پسې هغه غم لا ختم شو نو دویم مرشه دریم مرشه دریم مرشه بل مرشه ورثه او میراث نه تقسیم کړه یو بل پسې مرید ته مناسخه وای او تناسخ یو قوم دی چه قائل پا تناسخ مانی دی چه دی انکار دا باس نکی دا باس نی انکار کئی چه قیمت قیمت نشتا دی او دا خلق زام کئی چه ارواح دا دی یو جسم نبل جسم تنقل کی گی سڑے چه کلا مر شو نروح که سڑے نی کی نروح پا یو خیستتیس کی ننوزی مرغی کی ننوزی سڑے ناکار دا روح چی دا بس پی کی ننوزی بل چی کی ننوزی خجی او نسخا لغتن چی دا ازالی توائی نسختی ریحو اثار دیار غیرتها بعد راغے دا کور نخی ورانے کڑے و نسخل کتاب و انتسخ او نسخ الآت بلآت ازالت مثل حکمها دا آیات منسوخ دے بل آیات راغلے دے من دا حکم لرے کہ بل حکم راغے نسخ کی ازالہ او اثبات مانا دا دا معنی لغوی دی استعمال قرآن کریم کے نسخ پا مانا دے کتابت سرا انا کنا نستنسخ منگا لکھا دویم مانا ازالہ و محو دا پا ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان نسخ کئی پا ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان القاء شیطان چے دے اللہ انساخ کئی نسخ کئی قرآن کریم کی بمانا شریع سے راغلے رے تبدیل الآیت اوی الحکم اوکی لیہ ما آیات لرشو حکم لرشو دوانا لرشو ما ننسخ من آیت ننسخا بے معنی شرعی چرا امام قرطبی نقل کئی دا حزاق و اہل سنتنا انو ازالت ما قد استقر من الحکم الشرعی بخطاب وارد متراخیا خجی شیخ سیبوائی قاضی ابو بکر باقلانی او سرافی او شیخ ابو اسحاق شرازی او غزالی او امیدی بن انباری ویلی دی چه شرع کی نسخ ستا وی هو الخطاب الدالو على ارتفاع الحکم الثابت نسخ ستا وی هو الخطاب الدالو على ارتفاع الحکم الثابت حکم مخ کی وو دا سی او دلیل پیدا شی جدا حکم لرش وشو لخبر مانی دا دی وجنا دی مسئلہ کی لگوندہ کی اختلاف دے دا متقدمین و دا متاخرین دا متقدمین و پنیز معنی منسوخ آیاتنا دا دیر دی و دا متاخرین و پنیز معنی منسوخ آیاتنا کم دی دیکھ چھ نکتہ دا چھ دا متقدمین و پنیز معنی منسوخ آیاتنا دیر دی و دا متاخرین و پنیز معنی کم دی دیکھ نکتہ چھ دا نکتہ دا دا چه دل تا فرق ده پا اعتبار ده اصطلاح سرا اصطلاح ده متقدمینو ده پا مانا عام سرا ده حتی که یو آیات که لس حکمونه دی یو حکم تی منسوخ شی نخل اغی وای ده آیات منسوخ ده او ده متاخرینو اصطلاح ده چه یو آیات که لس حکمونه دی چه طول لریشی نو آیات با منسوخی او کو طول لري نشي نو آیات منسوخ نه پدې اعتبار سره چې اصطلاحانو کې فرق ده متقدمین وائی منسوخ آیاتنا پا قرآن کی دا چا 500 آیاتنا دی او متاخرین وائی چا منسوخ آیاتنا دا کم دی. امام سیوتی اتقان کی لکلی دی چا منسوخ آیاتنا شل آیاتنا دی وشل خبر مانی او دا آیاتنو لگا نشان دی کوئی لگ شانو تا گو رئی سورت بقرہ یوصل آتے نمبر آیات یوصل چلو راتے یوصل واتے دو سو ولس دو سو چلو دیش اور دو سو چلو راتے سورت بقرہ کی شپگ آیا تمہاری آل عمران یوصل دویم آیات نیسا کی اتم آیات پن لسم آیات اور در درش آیات مائدہ کی دویم آیات دو چلو اختم آیات اور یوصل شپگم آیات انفال کی پنزش پیتم آیات سورہ توبہ کی یو چلویخ سورۃ نور کی دریم اوات پنزوس احزاب کے دو پنزوس مجادلہ کی دو لسم آیات ممتحنہ کی یو لسم آیات مزمل کی دویم آیات دا تقریباً شل یا یو شیاتون برابر شو دا متاخرین و پریز معنی قرآن کی دایاتون منسوخ دی دا امام سیوتی نروس تا امام دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی فوز الکبیر کی ذکر کردی دی بعد عد حاج الآیات چکل دایاتون شمار دلی دی نبی آخر کے وائی ولی الفقیر فی اکثر تلک آیات تلک الآیات نظرن فقیر نہ مراح پلزان شاہ ولی اللہ یادئی چد شاہ ولی اللہ پہ اکثر آیاتن کے چ سوچ دے نظر دے ثم قال آخرا شاہ ولی اللہ بے پہ آخر کے وائی وعلاما حررنا لا یتعیل النسخ الا فی خمس آیات اور من چکم تحریر ہو کا نو نسخ فقط پنزو آیاتن کی پاتی کی کم کم آیاتن دی آیات دو اسید سورت بقرہ کے دا یو آیات پاتی کی آیات دا انفال پنزش پیدا او آیات دا احزاب دو پنزوس آیات دا مجادلے دو رسم آیات دا مزمل دویم دا پنزو آیاتن مانے شاہ ولی اللہ وی چھ دایاتون منسوخ دی او نور ولی الفقیر پی اکثر ما ذکرنا پی اکثر تلک الآیات نظرون بی شیخ سے بوئی اقول اذا کان باب التاویل صحیح واسعان وی زداویم کل چھ باب دا تاویل صحیح واسع وی فراخی نو ولیس لنا تسلیم و استثال الآیات من جمیع الاحکام وی نشت ہے دسی چی آیات دے بالکل بیخ کندی خو تری طول احکام و او فقط باقی تلاوت داغ مجرد نو دا دی وجنا داغ پینزا آیاتونا چی کم پاتی دی من چی کلا داغ زینو تا ورسی گو نو من ویو دا آیات پا پلان کئی مانا مانی منسوخ دے و کد دی آیات دسی مانا وکریشی نو آیات دا نسخنا بچ کی گی دارنگی شیخ صاحب وائی و کزان و فرق بین النسخ و تخفیف من دا نسخ و تخفیف منس کی فرق کو دا آیاتون پینزی چی دی دا دا آیاتون منسوخو نه دی من کل وجه او وی دا نه لازمی و من انکار دی دا وقوع دا نسخ نه پا قرآن کی بلکه منگویو چه نسخه پا اعتبار دا یومانا سر دا او عدم نسخه پا اعتبار دا مانا آخر سر دا. دا دو خبر شل درم خبر شرائط د نسخ او دلیل د معرفت. شرائط د نسخ یو خبر د نسخ پبارہ کے دعوا رہی چپ قرآن کے ناسخ بنئی مگر منسوخ بد آگین پ نزول کے مخ کی دا یو شرط. یو آیات ناسخ را گئے چد آیات ناسخ دے دا بکل سی جو منسوخ آیات پا نزول کے مخ کی آگ پا ترتیب کی روستے روستے دی دا یو شرط. دویم شرط دا دے چن نسخ کی نقل صریح تا ضرورت دے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دا صحابینا کہ صحابی وی چا آیات و کزا نسخت آیات ان کزا دے پلان کی آیات پلان کی آیات منسوخ کرے دے پوشولے. دارنگی دا تعرض پا وقت کی پوشولے خبر مانے علم تاریخ تا ضرورت دے چا متقدم و متاخر پہ جاندلے شپو نزول کی او اعتماد بوئی پا قول دا عام و مفسرین نکے پا نسخہ کے بس مفسر فقط داویل چا آیات منسوخ دے نا او نا اجتہاد دا مجتہد چا آیات منسوخ شوے دے پا اجتہاد دا مجتہد مانی منسوخ دے نا آیات با پا اجتہاد دا مجتہد نا منسوخ کی گی وشول خبر مانی ذکر نسخہ متضمن دا رفع دا حکم او اثبات دا حکم دا دی ثبوت و تقرر پا زمانہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پا رے باندے و پا اجتہاد آیات نمنسخ کی گی پوشل خبر مانی. درم شردار ہے درم شردار ہے چھے نسخ واو رہی نسخ رازی پا اوامرو کی پا نواہیو کی اخبارات کے نسخہ نرازی نسخہ کی رازی نو پا اوامرو کی رازی او پا نواہیو کی رازی پا اخبارات کے نسخہ نرازی ہاں اخبار کے نسخہ رازی کہ متضمن وی دا اخبار مانے دا امر او دا نہی لرا دا کا آیات دا سورت انفال ایکم منکم عشرون صابرون دا امر مشتر ایکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین دلتا خو امر و نہی نشتر خو دلتا دا اخبار پا مانا دا امر و دا نہی سر دے مانا دا دا چی اس بیرو صبر کوئی پوش دا خبر مانی صبر دے کئی شل کسان دا دو سو پا مقابلہ کے نو دلتا دا ام دا غجر اخبار چرے متضمن دے مانا دا امر او دا نہ لرا شرط پا کی دا دے چی نسخ چی رازی دا پا اوامرو کی رازی پا نواہیو کی رازی پا اخباراتو کی نسخ ان رازی او نسخ چی رازی کپ چری پا اوامر و نواہی نہیں بلکہ اخباری نو اخبار بے متضمین مانا دا امر و دا نہی لرا ورسر دا ذہن کی کیدا ہوئی چہ نسخ پا امور اعتقادیو کے نرازی امور اعتقادیو شو اخبارات دما سبقات دما یاتی شو پا دے کے نرازی نسخ چی رازی پا احکام کی رازی منزون چو پنزوس پنزشو مخدس بیت المقدس طرف تا گرزول بیت اللہ تا شو وشل پا احکامو کی نسخ رازی تلورم شردار ہے چه ناسخ بئی پا حیات دا نبی علیہ السلام کی او پس دا وفات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بیب آیات نشی منسخ کی دلے پنزم شردار ہے چ نسخ دا نس دا پا نس رئی نبا پا قیاس سرا گورا قیاس چکل علماء ذکر کئی قیاس کے چوئی اولنے شر د قیاس دار چ لا یکون فی مقابلۃ النص، نص پر قیاس معنی نشی منسوخ کیے دلے. شرط دا صحت دا قیاس دا چ مخالف دا نص نہیں نیوی، بے دا نسخ دا پارس طرق و دلائل دی. یو دا چ دے لفظ کی دلالت وی، کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، الا فزوروها خپل دے نسخ دلیل دے الا فزوروها، ونهیت عن الاشربۃ الا فی ظروف الادم فاشربوا فی کل وعاء غیر الا تشربوا مسکرا، لیکن خپل دا لفظ موجود دے. یا دسی چراوی تاریخ ذکر کی دپار دا نزول منسوخ تدین امخ کیوی، یا امت اجماع کڑیوی چد آیات منسوخ دے او ناسخ متقدم وی، آیات منسوخ دے فکر دے شو. سلورم خبر ادا کو انواع دا نسخ او کیدلی پا سور دا قرآن کی، سور دا قرآن کریم چی دا منقسم دی، باز دی سورتون دی چی پایا که نسخ اشتا و بازو که نشتا، سلور قسمونا. یو دا چی نب که ناسخ شتا و نب که منسوخ شتا، دا دریت سولیخ سورتون دی. دریت سولیخ سورتون قرآن کریم که دسی دی چی دی که ناسخ شتا و نب منسوخ شتا. سورہ فاتحہ، سورۃ یوسف دے، یاسین دے، حجرات دے، رحمان دے، حدید دے، صف دے، جمعہ دا، تحریم دے، ملک دے، قلم دے، حق دے، نوح دے، جن دے، مرسلات، نبا نازعات، انفطار متففین، انشقاق و بروج و فجر، او بلد و شمس، او بے لیل و دوہا انشراح، بے قدر، بے برینا، زلزال، عادیات، قارعات، تکاثر و مزا، فیل، قریش، معون، کوثر، نصر، تبت، اخلاص، پلق، ناس. داغ سورتون دی چلا ناس غفیہ ولا منسوخ. دویم آغا دے چلا ناسخ پکی لیکن منسوخ پکی نہیں، داش پر سورتون دی، سورت فتح، حشر، منافقون، تغابن، طلاق، اعلی، ناسخ پکی شد لیکن منسوخ پکی نشتا. دریم آغا دے چی منسوخ اور پکی لیکن ناسخ اور پکی نہیں، او دا یو کم چولیخ سورتون دی، انعام، اعراف، یونس، ہود، رعد، حجر، نحل، اسراء، کہف، طہٰ. بے شیخ سے عبدالتا دا لکلی دی، لفظ مومنون لکلے دے، خدا لفظ مومنون ٹک نہ دے، جگہ دا لفظ مومنون رستا بے ذکر کرے دے. نمل دے، قصص دے، عنکبوت دے، روم، لقمان، الف لام، سجدہ، فاطر، صافات، اصوات و زمر، اور حامم، سجدہ، زخرف، دخان، جاسے، عقاب، محمد، قاف، نجم، قمر، معارج، مدثر، قیامات، دہر، عبس، طارق، او غاشی، و تین، و کافرون. دل تد مومنون پو زیمانی صورت علق دے، جو منسوخ بکشتا لیکن ناسخ بکنشتا. سلورم ہاگا دے چھ ناسخ و منسوخ پکی دوانا جمعی، دا شپک دی شپکی سورتون دی، بقرہ، آل عمران، نیسا، مائدہ، انفال، توبہ، ابراہیم، مریم، انبیاء، حج، مؤمنون بے ذکر رلتا، لیکن صحیح دے. نور، فرقان، شعراء، احزاب، سبا، حام من مومن، حام من شورا، زاریات، تور، واقع، مجادلہ، ممتحنہ، مزمل، تکویر، عصر. دا دین روز تا دا خبر ہوا ہو رہی. نسخ پا قرآن کریم کی دا دری قسم دا، نسخ قرآن کریم کی دری قسم دا، تلاوت منسوخی لیکن حکم باقی. آغا آیات چو شیخ و شیخ تو ازا زنیا، دا منسوخ تلاوت دے لیکن حکم باقی دے. دویم قسم آغا دے چو حکم منسوخی و تلاوت باقی، دا قرآن کی دیر زید دے، تلاوت باقی دے، حکم منسوخ دے. درم آغا دے چھ منسوخ حکم و تلاوت دعا نہیں، تیجے تلاوت ہم جائز نہیں، عمل ہم پہ جائز نہیں. لکا آیات دے تحریم و رضائی بے عشر رضعات، دے منسوخ بے خمس رضعات، دے منسوخ شب دے آیات مجھے امہاتکم اللاتی رضعناکم و اخواتکم من الرضعات، دے معنی مکمل آغا عشر او خمس رضعات منسوخ نہیں. اخیرا نئی خبر دے نسخ پا بارک دا ذکر کو، یو دری لفظونه دی دری، یو لفظ دی د نسخ، دویم لفظ دی د انسا، دریم لفظ دی د بدع. نسخ، انسا، بدع، په دې الفاظو کې فرق کول پکار دی. وشله خبره مانی و یهود د نسخ نه انکار کړ په کتاب الله کې جهلم منهم. وشله خبره مانی ځکه دا خلک معاندین دي د انکار سره. نحاس وای فرق په مابین د نسخ او د بدع کې دا دی، بدع او د نسخ په منځ کې دا فرق دی چې نسخ تحویل د عبادت دی د یو چیز نه بل چیز تا. مخی حلال و اس حرام شو، مخی حرام و اس حلال شو. بد از توی ترک دما عظمه، ترک دما عظمه. یو سڑی بل تویلا پلان کیا زر پا مرن من دیاده تلات شو، یو دو دری منٹا جی تیر شو علکا مزا دی تویلے کی گی بد افکر دشا دیتا نسخ نہ ہوئی تو بد اوئی او نسخ چدا امزاد امر دا یو مدے پوری دا وجد منافع ہونا دا وجد حکم ہونا بے چدا مودہ تیرشی دا امر مناسب نہیں بے بدل شی لگا سنگا ڈاکٹر دوائی بدلی ڈاکٹر وئی دا دوائی دا یو میش دے خورا چدو کل دا میش پورا شی وہ دے دوائی پہ زیمانے اس دا دوائی خورا نو کہ نسخہ معلومی گی نو پنیز دگا بیمار معلومی گی لیکن حاکیم دگا حاکیم چیوی ڈاکٹر دا ڈاکٹر پہ نسبت مانی نسخہ نہیں دا آگے پہ نسبت مانی دا دے دوائی حکم تر دگا وقت پورو دے دے وقت نروس تا دا حکم بے بدلی ببل حکم سرا دگا شان نسخ کگدان پا نسبس را عباد تا دا دا اللہ پا علم کی خود دا حکم دا سی وجرا حکم دے وقتا پولکم بے دا حکم درکم بل راو علم خوشل خبر امانی ورپسی پرق پا ما بین دا نسخ دا انسا کی آیات کریمہ کی راغلی دی سورت بقرہ کی ما ننسخ من آیتنا وننسی آنات بخی انسا راغلی دا اور نسخ راغلی دا دیکی فرقون داوار یو فرق نسخ تبدیل تلاوتن دے یا حکمن او جمیعن. نسخ تبدیل تلاوتن یا حکمن یا جمیعن. انسا توئی ترکوها علی حالها بلا تبدیل، بس پہ یو حال پر تبدیل تبدیل مکو دے توئی انسا. دویم نسخ تبدیل دے طریقی و طریق مذکور سرا انسا اذهاب عن القلوب دے نا چا پا دے ازلن خبر یہ رسولا اگر داد صحابوں نے واقع شوی دی صحابوں تی وایات یادو سار چرا پاچا آیات مکمل تیر شو. درم چرا نسخ ازالہ دا حکم دا برابر خبر چی لپز باقی ہو کنا انسا کی ازالہ دا لپز دا برابر خبر کے حکم میں باقی ہو کنا. سلورم فرق دار ہے نسخ کی اظہار دے الا بدل حکم سابق اور انسا کی اظہار دے لا الا بدل. پنزم فرق نسخ رفع ازالی تو عبادت انزال انسا سن چو داد نسخ متعلق او قرآن کریم کے دے نسخ ذکر راضی را خجی ددین روستا ترتیب دا مصحف الآیات قرآن کریم کے چکم دا آیاتن ترتیب راغل دے خجی دا ترتیب چ دا توقیفی دے دا عقلی خبر ہے نا دا چایات دیات نہ رستہ بولے دے دا بند دے آیات نہ بولے رستہ دے نہ دا توقیفی مسالہ دا اور پدے مانے اجماع امام بدر الدین زرکشی برہان کی نقل کرے دا اور ابو جعفر ابن زبیر و مناسبات کی ذکر کرے دا وہ شلخہ برا مانے خجی دا دی وجنا ترتیب دا سورو ترتیب دا قرآن کریم دا آیاتنو دا توقیفی دے ورسر بلا مسئلہ واو رہی سور تقسیم مکی و مدنی ہوتا سور تقسیم دا سور مکی دی و دا مدنی دی سور مکی چی دی نو دا شپگ آتے سورتون دی شپگ آتے سورتون مکی دی علق دے قلم دے مزمل دے مدثر دے فاتحہ لہب تکویر اعلی لیل فجر دوہا انشراء عصد عادیات کوثر تکاثر معاون کافرون فیل فلق ناس اخلاص نجم عبس قدر شمس بروج تین قریش قارعہ قیامہ ہمزہ مرسلات بلد و طارق و قمر و سواد عراف جن یاسین فرقان فاطر مریم طہا واقع و شعرا نمل قصص بنی اسرائیل یونس ہود یوسف ہجر انعام صافات لقمان صبا زمر مومن حامیم سجدہ شعرا زخرف دخان جیسے احقاف زاریات غاشیہ کہف نحل نوح ابراہیم انبیاء مومنون سجدہ تور ملک حاقہ معارج نبا نازعات انفطار انشقاق روم عنکبوت متوففین دا شپگ آتے سورتنا دا مکی سورتنا دی مدنی سورتنا اتی سورتنا دی بقرہ انفال آل عمران احزاب ممتحنا نساء زلزال حدید محمد رات رحمان دہر طلاق بینہ حشر نور حج و منافقون مجادلہ حجورات تحریم تغابن صف جماعت فتح مائدہ و توبہ و نصر دا تیس سورتنا دا مدنی سورتنا دی سور مکیہ پدی کے عقائد بیانے گی اور سور مدنیہ چری پدی کے احکام جہاد انفاق وغیرہ بیانے گی سور مکی چد ہجرت نہ مخ نازل شیوی سور مدنی چد ہجرت نہ روست نازل شیوی بل خبر واو رہی افتتاح دا سورو دا پلس و قسمون دا سورتن چ قرآن کی شروع دی دا پلس و قسمون مانے اول بے سنائن و صفت الحمد والمدح او پدے مانے چور سورتن شروع دی فاتحہ انعام کہف سبا فاتر دیکھیے الحمد لفظ دے فرقان ملک پدی کے لفظ دا برکت دے اسرا حدید حشر سب جمع تغابن اعلی لفظ تسبیح دے دویم چرے پہ حروف تہجیو مانی شروع دے چگے تو حروف اسماء مقطعات ہوئی دا حکم دے سورت ندی بقرہ آل عمران آراف یونس ہود یوسف رات ہجر ابراہیم مریم طہا شعراء نم القصص عنکبوت روم لقمان سجدہ یاسین اور سر سواد دیکھا یہ کتاب کی اسے سواد لفظ بکار دے مومن دہا مم سجدہ شورا زخرف دخان جیسے احقاف قاف نون دیو کم دی سورتن کی شروع شوی دا پو اسماء پو حروب تہجیو سرا درم دا چی شروع شوی پا قواعدو باندی پا دیکی لس سورتن دی پینزو کی قواعد در رسول لی پینزو کی دا امت در رسول لی پارا سورت احزاب یا یوہن نبی و طلاق یا یوہن نبی و تحریم یا یوہن نبی و مزمل یا یوہن مزمل مدسر اندار خجید امت دفار دی سورت نساء یا ایها الناس مائدہ یا ایها الذین آمنوا حج یا ایها الناس حجرات یا ایها الذین آمنوا ممتحنم یا ایها الذین آمنوا سلورم دا چی شروع شوی پو جملی خبریے باندے دا دری سورتون دی. و دی دری سورتون کی بیدا لفظ دا انعام لکل دا غلط دی. انعام مخی تیرش چی پا مدح و پا حمد من شروع دی. توبه یو نحل دوا انبیاء دری مومنون چلور نوری پینزا زمور شپگ محمد و پت اتا قمر نها رحمان لس مجادله اولس حاقا دولس سورہ نساء چی لکل دا بے غلط دے دے پزے بلد دے خب بلد دا دیالس نوح چورلس عبس پینزلس سورت قیامہ پکار دب کے دش پارس سر قدر ولس و قاریہ تلس و تکاسر نلس و کوسر شل بین یوش بلتا نور سورتن پریخی دی معارش پکار دے اوشل خبر سال سائلن و جملے خبری من شروع دے دوشتم سورت دے انفال یسلون کائن انفال و جملے خبری من شروع درش سورتن شروع دلتا غلطی دا انعام غلط لکل نسا غلط لکل دا پریخی صورتنا کی بلد پاتی دے قیامہ پاتی دا معارج و انفال دا صورتنا پاتی دے خجی پینزم دا چی شروع پا حلب منشوی دا پینزل دا صورتنا دی صوافات دے بروج دے تاریخ دے نجم دے فجر دے شمس دے لیل دے دوحا دے عصر دے زاریات مرسلات طور دے تین نازعات و عادیات دی دیکھ پا قسم مانے شروع شوی دا خب شہادت مانے حلف مانے شپگم قسم آگئے چی پا شرط مانے شروع شوی ویدا و سورتون دی واقعا ازا وقاتل واقعا منافقون ازا جاک المنافقون تکویر انفتار انشقاق زلزال نصر وم دا چی پا امر مانے شروع دا شپگ سورتون دی جن کی راج قل سورت علق دی اقرأ کافرون دی قل اخلاص دی قل فلق دے قل ناس دے قل طول پا قل قل سر شروع دی امر سر اتم قسم آگا جب استبحام من شروع دا شپک سورتون دی سورت دہر غاشیا انشراح فیل نبأ معون استبحام من شروع دی نهم دا جب دعا من شروع دا دری سورتون دی سورت متوففین ویلو للمتوففین همزا ویلو لکل همزت اللو مزا لحب کرا دی تبتی ادا ابی لحب متب او لسم چپ تعلیل او تعجب مان شروعی دا یو سورت دے لی الاف قریشین یو سورت دے خجی مناسبات دا یاتونو دا سور دا قرآن کریم وشل خبر مانی دیفن کی ابو جعفر ابن زبیر متوفا واتے دا شیخ دا ابو حیان دے دا کتاب نم دے البرحان پی مناسب ترتیب سور القرآن دویم ورسرا برحان الدین بقائی اتا تے کی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور امام سیوتی دے تناسب الدرر فی تناسب السور ابو بکر نصابوری دے عبداللہ ابن محمد و 324 کی وفات شوے دے بے مولانا عارف سے ابوائی وقد صنف فی هذا الباب سیدنا وسندنا وامامنا فيما بيننا وبين الله ودی فن کی زمنگا استاد یو کتاب لکھلے دے الشیخ مولانا محمد طاہر الفنپیری سمت درر فی ربط الآیات والصور سمت درر فی ربط الآیات والصور دا شیخ القرآن مرحوم سے کتاب دے بیوی و کذالک صنف مولانا محمد امیر سرجودوی مان سرگودوی سرگودے والا مولانا محمد امیر سے لکھل کتاب بارک اللہ علی روحہ الدرر المنصورات فی ربط السور والآیات مولانا عارف سے بیوی و قد اجاد الشیخ المولا محمد طاہر پنجپیری فی تصنیف وجز اللہ تعالی خیرا دارنگی پر اپن کے دا شیخ القرآن مولانا عبدالسلام صاحب دا دو کتاب دے الدرر المنظومات فی ربط السور والآیات الدرر المنظومات فی ربط السور والآیات دا مولانا عبدالسلام صاحب پدے فن کی کتاب دے پوشل خبر مانی. علوم دا قرآن کریم امام ابو حامد غزالی وی چ علوم دا قرآن کریم پنج قسم دی، تعریف دا مدعو الیہ، طریق موصل الیہ صراط مستقیم توئی، حال عند الوصول، اوصاف دا متعین، او احوال دا جاہدین. دا بیانی و دا بیانی صورت فاتحہ کشتا دے فکر دے شو دارنگی اسرد فاتحہ کی ذکر دا ذات دا اللہ دا صفات اشتا دے، ذکر دا افعال و ذکر دا معاذ، ذکر تزکیہ و تحلیب کی ذکر دی. وہ شو لکھا برمانی آغا علوم چی پاگے مانی ادیان طول ولاد لی، علم دا وصول لے و مدارف و معرفت دا اللہ پا صفات و مانی دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیکھ دی. معرفت دا نبوات دے اللذین انعامت علیہم، معرفت دا معاد دے مالک یوم الدین، علم الاحکام دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، علم السلوک دے اہدنا الصراط المستقیم، علم القصص دے الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام بیہقی وی اللہ یوصل سلور کتابون نازل کری دی، علوم پہ سلور کتابون کی تورات انجیل زبور فرقان، بے علوم علوم دا کتابون قرآن کی خری، بے علوم دا قرآن کریم ہو مفصلات کی خری، بے مفصلات علوم سورہ فاتحہ کی دی. دا قرآن کریم دا آیاتن و اقسام، یو قسم احکام آیاتن دی چو محکم دی، اعبد اللہ ولا تشرک بی شیء، اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، دا محکم دی. دویم قسم آیاتن متشابی دی، متشابی متشابہ کے دا قانون دے چہ بس ایمان با پھراوڑی لکہ سنگ چہ اللہ ذکر کری دی، و علم مکمل مفوض دے اللہ تا فکر دے شام دی. و جنا متشابہ آیاتنو کی تحقیقون اکول پدیب سے تل دا نظریہ دا اہل زیغو دا دیر کرتے باطل فرس خلق دا متشابہاتن استدلال ہونی سی چپ دے مانے محکم آیاتن دا قرآن کریم منسوخ کی وشلے دا دے وجن ناپوی خلقی کلکل استدلال نیسی چا علم غیب کلی ملائکو لشتا دے، علم غیب کلی ملائکو لشتا دے. سورہ زاریات آیات نمبر 28 راوارا ہوئی خجی، سورہ زاریات خجی 28 نمبر آیات کی آل توائی پاو جس منہم خیفتن، خیال کی راوستن داغی نیرا پرشتے و تو لا تخف ایرے گما، و بشرو بے غلام علیم، دل توائی جی ملائک علم الغیب دی زکا ابراہیم علیہ السلام معمولی گندہ کی ایرہ پزرہ کی راو تو لا تخف ایرے گما. وہ جواب دادے چرا خلق دا آیاتون دا اللہ ما جاہلان دی نپوئی گی، دی خلق دا واقعی سورت ہجر کے اندر کتلے دا سورت ہجر روار ہوئی پوشو لکھا برمانی سورت ہجر کی کل چرا واقعی ذکر کئی مال تا دا ابراہیم علیہ السلام بیان دے فکر دے شا آیات نمبر 250 کی گرے 250 دو پس دوس کے وائے اس دخلو علیہ فقالو السلام، ابراہیم علیہ السلام وطوائی قال انا منکم وجیلون، مقصد سنا وہی ریدو جدائے وطا پہ خلو معنی ویلے چی انا منکم وجیلون، وہ دیکھ دائل بغیر سوال پیدا کی دارنگی علم غیب کلی وی پیغامبر تا ثابت دے، وعلمک ما لم تکن تعلم، سورة نیسا آیات نمبر یوسل او دیرلسم رواڑا ہوئی یوسل دیرلسم خجی التا ہوئی وعلمک ما لم تکن تعلم، یوسل دیرلسم وعلمک ما لم تکن تعلم. لدینا استدلال جی لفظ دما عام دے شامل لتمام اتزن لو علمک ما لم تکن تعلم، دے جواب دا دے کہ چرتے بالفرض و تقدیر سے صحیح چوال لمک مالم تکن تعلم بے خود نور سورتن نزول تا ضرورت نو خدا کافی ہو وہ شل چار چھو تو خود دینا روس نور سورتن والے نازل دا خود دویم جواب دا دے چھتا سی جملے خواہ دا عام امت مبارک اشتا دے دے یہود مبارک اشتا دے خجی سورت انعام کی رازی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ سورت انعام کی رازی یو نبی کی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ انعام یو نبی کی رازی سنگا جی وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ تاسو تا علم درکلے شوئے دے وشل خبر مانے دہا غصو جی تاسو پہ نپوئے دلے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ طلب زما خود یہود بارہ کی راغل دے خجی سورت بقرہ یوسل دو پنزوس نمبر آیا تو گو رہی سورت بقرہ یوسل دو پنزوس نمبر آیا خجی التاسل کو گو رہی یوسل دو پنزوس کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم والحکمہ ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او دس لپس زما استاد سو بارک مشتا ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تاو سو دیس چیزو نو گئی تاسو کنو پوئی دی او برا مانی پوئی نشو لی دیس سورت بقرہ آیات نمبر دو سوا نہ دیس کیو گو رہی دو سوا نہ دیش کے خجل توائی خجی فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون ما لم تکونوا تعلمون جسے آیاتوں نے استاذ مبارک مشترے بے خطاس معلوم الغیب ہوئی بلکہ جسے امنگ ہوئے ہو کہ دا سورت نیسا نا روستا پاخرنو سورتوں کے توبہ رہا پاخرنو سورتوں کی سورا توبہ رہا دا سورہ توبی آیات 101 روار ہوئی یو سلو یو وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلموہم نحن نعلموہم سنعذبهم مرتين چاپیرا بانڈچن منافقان دی مدینہ کی مردو علی النفاق دی کلک دی منافقت مانی پیغمبر علیہ السلام تو سوئی لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر تے نے پیجن منگے پیجن کہ پیغمبر عالم پہ ہر سمانے شو بیوت اللہ سنگو جلا تعلمهم نحن نعلمهم ننو علمک ما لم تکن تعلما دا خصوصی مسئلے تا اشارہ وا پیغمبر علیہ السلام پیسرہ دا منافق مبارک کولا رب العزت و لا تکن للخائدین خسیما اب بیوت اللہ ویل چو علمک ما لم تکن تعلم تا پیسرہ دا منافق مبارک کولا اللہ تویل چو نا پیسرہ دا مبارک ہونا کی بلکہ دا یہودی مبارک ہوگا دلتا لفظ دا ما دین عموم معلوم دل داد نہ پوئتے سبب دے فکر دشا خجی دی وجنا دا قرآن کریم کے بعض مشکل آیاتو ندی بعض متشابہ آیاتو ندی دا متشابہ و مشکل نے استدلال پکار دائے سڑے اننسی استدلال دا محکمات دا قرآن کریم نے اننسی او کم چ متشابی وی و اما اهل سنت پیس کو تون اما سکتا ولا یثبتونا ولا ينفونها کم چ اهل سنت والجماعت دی نو بس کم شینا چ سکوت شریعت کڑے راغلب چکی گی او جے کم ثابت کڑا غلہ ثابت ہی او ثابت ہی من و الرحمن العرش استوا میرا بام با چپ عرش برابر دے برابر تھے سنگ نا مایا لے کو بشانی آسان جواب دے مایا لے کو بشانی اللہ شان سنگ مناسب لہو ید لے سکے اے دینا دا اللہ ید دے زمان دا اللہ سن شان نہ دے و لہو عین و لہو نظر کل لے سکے نظر زمنگ نظر اور اللہ دا نظر فرمان سے فرق دے اور شلخہ برمانی یو کالے دے بارکی کی انتظر تلے ہوں ماں یو ملاوی دے سباس کو مالو کا سیوہ وی الرحمن علی العرش استوا مربان باچا پا عرش مانے برابر دے نماؤ تیول دا خو امور متشابہ دی اور دے علم مفوض دے اللہ تا تفیض العلم دا دے مفوض دے اللہ تا اللہ علم دے پدے مانے ننوی پر دیکھو عباس کے موتیل عباس پر متشابہات کی قول تا خدا اہل زیغ و عمل لے تا خدا اہل زیغ خلق دی متشابہات کی عباس نہ کے ننوی پر دیکھو بس ضرور باس کرو مالکوی کیوے آو ملزب باس قول پر متشابہاتو کی ناجائز گنم پی خدا چطوے چیرہ باس قول مستان تپوس کو الرحمن للعرش استوا چی رب العزت وائی رب العزت دا دے عرش سر بالکل برابر دے کہ زید دے کہ دے کم دے کد عرش سے بالکل برابر وی نو استوا دا مخلوق دا خالق سرالا وہ شو لکھا برا مانی ولیس کمثلہ شیء بالکل عرش و اللہ یوشان شو او کہ اللہ زیت و عرش کمی زیت ہی صدا اللہ بکم زیرا او کہ عرش غٹی و اللہ وڑو کی ندا خو زیرت دو مخلوق دی بخالق مانے ہوگا وی زبا زبا پا دیکی با دخپل استاد نتا پوس کو ماو تیل مخ کی اول تا پوس خلقو کی بیرو سا باس کی وشو لکھا برا مانے اجی پا اولاد مانے باس اتلے رہے یا تقریباً سے دریو رضی کیا دا جی گاڑی ہوا و مرش پی گردشان دا دیو جنا بعضی خلق دسی دی چی پا دسی چیز کی باس کئی چی حغز شی کی باس کول منی پوئی گی نا سلم کی وائی لایو تصور لایو تصور دا اللہ تصور بلکن ہو بکنی ہی نشی کی دلے مجھے تصور ہی نشی کی دلے سڑے دے باس باغ امور کی ہوگی یہ تصور دلاندے خراجی کیا ہاں بل وجہ بے وجہ ہی دا اللہ تصور شکے دلے بل وجہ بے وجہ ہی دا اللہ تصور شکے دلے لیکن دا اللہ یہ قد معلوم اول دا ہو ڈیرا مشکل مسئلہ من عرش لی دلے نہ دے پارش مانی استوا اللہ نورانی دے دا دی علم منگا مفوز کو اللہ تا الرحمن علی عرش استوا ما یلیق بشانہ ایت سو مشکل بنا پیدا کی پوشلے دار قرآن کریم وی چی دا اللہ وجہ یب پلان پلان دا الفاظ راغلی منگویو ما یلیق بشانہ دا دی وجنا شیخ الاسلام ابن تیمہ ذکر کئی ولو کان تجسیما ثبوت صفاته فانی بحمد اللہ من المجسمہ کچرتا تجسیم مجسمہ دے توائی کہ اللہ لر ثبوت صفات کے وجہ بھی مجسمہ نے ما وشو لکھا برا مانی نہ نہ ثبوت صفات الہیہ و اللہ لر وکا قدرت یو قید سے ذکر کا چه دا صفات دا اللہ دی ما یلیق بشانہی او ما یلیق بشانہی سروا ستا ټول اشکالات ختم شی نو پا متشابہاتو کی باس تا ضرورت رائی شی اس برا نشی بس استواء دا اللہ ما یلیق بشانہی دیو جنا امام مالک وی الاستواء معلوم والکیب مجھول والسوال عنہ بدعت والایمان بہ واجب استواء معلوم دا کیفیت مجهول دے ایمان پہ واجب دے کہ دے کیفیت چوک دپوس کی رسڑے بھی دیتی دے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ متشابیو پس اطلل دا خود اہل زیغ علامہ دا نصوص سریحا نصوص محکم دا قرآن شترے واغا سڑے اگا من عمل نکی او متشابیحات دسی ٹکے چیر تا تی اسی معلومی گی کرده کلا احتمال کردش تده احتمالات پا وجمانی ولی نسوی سریح سڑه پریدی لفظ ده ابن وس ابن معنی قرآن کریم پا اتخاذ و لورد معنی رد کرده ده ده ابن لفظ که چیر تا انجیل کرا غلی دا ابن پا معنی ده نبیس را واخلی چه ده نسوز قرآنی اومد که تاروز رانش اتخذ اللہ عیسیٰ ابنن ابنن نبیان دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نبی جوڑ کرو چہ دا قول غلط شی چہ چو داوے چہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ ابن دے اصول القرآن کے تقریباً منگا دو قسمہ اصول بیان کرو اصول مہمہ اور فوائد دا واقعات ہم بیان کرو بدرین قسم اصول پاتی دی او انشاءاللہ الرحمن آئندہ درس کے منگ اصول اختتام ترسو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما توفیقی الا باللہ عليه توكلت وإليه أنيب سوصول وقواعد بالدرس قرآن الكريم نا مخ کی شروع کو مخ کی بیانو کہ پپاہم دا قرآن الكريم کی مومد و معاون ثابت شی ددی اصول و تعلق ددری سیزن اسرو یو و مقاصد دا قرآن کریم اور دویم قصص و واقعات دا قرآن کریم اور دریم لفظ مستعمل دا پا معنی موضوع لہو کی دے کہ غیر موضوع لہو کی تا الفاظ دا قرآن کریم دیتا دا دو قسم دی یو توائی وجوہ و دویم توائی نظائر وجوہ دیتا وائی چھ لفظ واحد پا طرق متعددو معنی مستعمل شو پا معنی مختلفو کی دیتا وجوہ وائی نظائر دے توائی چی او لفظ پہ یو زیک راشی دا قرآن کریم دا موازعونا نو متفکر دے سوچو کی چی دا نظیر او مماثل پہ موضع آخر کشتاو کنشتا دے نو کپا دغا زہینو کی پہ یو زیک اشکالی نو چی دویم زیک لوکا تلیشی نو دا اشکال بدا پش اور مثال دا دے واقع دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام سورت ہود کے زاریات کے اور سورت ہجر کے دے باندھے چکے مشکال دے ثبوت دا علم غیب ملائک لغار کا تیر سفر کی منزی کرتا قرآن Right.